אות סמך. הר רואה את עצמו שהוא נתפס לסרדיות, כלומר זה חייל ששומר אותו, סימן ששמירה נעשית לו מן השמיים. ואם הוא נתנו בקולר, כלומר הסרדיות נשם אותו בשרשרת על צווארו, סימן שהוסיפו לו שמירה על שמירתו. הר רואה את עצמו רוכב על סוס, גדולה יהיה לו. אם הוא ראה שהוא נפל מהסוס, יחלה. ואם הוא ראה סוס לבן מוליכו בנחת, סימן יפה לו. ואם הוא רואה שזה לא בנחת, שהוא מוליך את הסוס לא בנחת, סימן רע לו. ואם הוא רואה שהוא אוכל את בשר הסוס, הקדוש ברוך הוא ייתן את מזונותיו, והממון שלו יהיה שמור. אם הוא רואה שהוא רוכב על סוס, יצפה לישועה. שנאמר, כי תרכב על סוסיך, מרכבותיך ישועה. הר רואה בחלום סוסים הרבה בחודש תשרי, סימן שבאותו הזמן הוא ימות חס ושלום, עדיף שיעשה תאוות חלום. אם הוא רואה סוס לבן בנחת, בן ממהר, יפה הסימן הזה. ואם הוא רואה סוס אדום ממהר, רע לו. ואם הוא רואה שהוא מושך אחריו סוס, עדיף שישמע לאנשים יותר גדולים ממנו. בדרך כלל חלומות כאלו באים כאשר אדם מסופק אין מה לעשות בחיים. אם הוא רואה שהוא רוכב על סוס ונגנב ממנו הסוס, יפסיד את הסחורה שלו. כלולו של דבר, כל הסוסים טובים לחלום חוץ מן הסוס האדום. אם הוא רואה בחלום שהוא קורא בספר של מלאכים, יצפה לחסידות. ואם הוא רואה שהוא קורא ספר ישעיה, יצפה לחוכמה. ואם הוא רואה שהוא קורא ספר ירמיה, ידאג מן הפורנות. ואם הוא רואה את עצמו שהוא קורא בירמיה בקינות ספציפית, ימים טובים באים עליו. אם הוא רואה שהוא קורא בספר תהילים, יצפה לחסידות. אם הוא רואה שהוא קורא בספר משלי, יצפה לחוכמה. אם הוא רואה את עצמו שהוא קורא ספר איוב, ידאג מן הפורענות. ואם הוא רואה שהוא קורא שיר השירים, יצפה לחסידות. אם הוא רואה את עצמו שהוא קורא בספר קהלת, יצפה לחוכמה. ואם הוא רואה את עצמו קורא קינות, זה לא משנה אם זה בספר ירמיה, ידאג מן הפורענות. ואם הוא רואה את עצמו שהוא קורא מגילת אסתר, יעשה לו נס. ואם הוא רואה שהוא קורא איגרת חדשה, לא משנה איזה איגרת, סימן טוב לו. הרואה ספר תורה ארום, רע לו. ואם הוא רואה ספר תורה שנשרף, רע לו מאוד. ואם הוא רואה ספר תורה מכובד, הוא יזכה לבן זכר. צריך לדעת שדרך העולם שרואים ספר תורה נשרף או ארום או נפל, מתענים על כל אחד, אפילו על כל חלום מתענים, זה לא משנה. אם הוא רואה את החלום פעמיים, הוא מתענה פעמיים. הרואה שקנה ספר תורה, או שהביאו לו ספר תורה, אשתו תתעבר בבן זכר. ואם הוא ראה שספר תורה נפל מידו, תפיל אשתו חס ושלום. ואם הוא ראה שספר תורה נקרע, ימות הוולד. אם הוא רואה ספר תורה בתוך ארון, זה מראה על מיטה, לפי שכתוב, ואשים בארון הלוחות אשר עשיתי, והיו שם כאשר ציווני השם. ואחר כך כתוב שם, מת אהרון ויקבר שם. שאין משימים את המת מארון לארון. הרואה את עצמו עולה בסולם, טוב לו. ואם הוא רואה שהוא יושב על ספינה קטנה, שם טוב יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא יושב על ספינה גדולה, שם טוב יצא לו ולכל משפחתו. אם הוא רואה ספינה בחלום, סובה ושררה יורה. אם הוא רואה ספינה עם תורן בים גדול, ינצל מכל צרה. ואם הוא רואה שהוא נכנס לספינה, ילך לארץ רחוקה. ואם הוא רואה שהוא יושב בתוך תורן הספינה, והיא הולכת בנס, אותו האיש ירבה ויעלה לגדולה, וכמובן אושרו ירבה מאוד. ואם הוא נכנס לספינה קטנה, הוא לבדו מן העולם הבא. ואם הוא נכנס לספינה גדולה, הוא וזרעו מן העולם הבא. ואם הוא רואה שהוא עומד בתוך ספינה, העומדת במחוז, יקבל לטוב הרבה מאוד. ואם הוא רואה שהוא יושב בספינה קטנה, החלום הזה טוב, והוא יעשה אב לבני עירו. אם הוא רואה שהוא הולך בספינה לים או לנהר, סימן שיפול ביד אויביו, ויעשו לו דברים רעים. ואם הוא נפל בתוך הספינה, הקדוש ברוך הוא יציל אותו מצרתו. ואם הוא רואה ספינה שטבעה, ינצל מכל עוונותיו וחטאותיו הלכו להם במצולות ים, וינצל למדינה של גיהנם. אם הוא רואה את עצמו בספינה גדולה וטובעת והוא ניצול, מוחלים לו על כל עוונותיו. ואם הוא ראה שהוא נפל מן הספינה לתוך המדינה, טוב לו. ואם הוא רואה את עצמו שהוא יוצא מהספינה ליבשה, יגלה ממקום למקום. אם הוא רואה ספינה עם תורן, בים הגדול ונפל לתוך הספינה, ינצל מכל צרה וצוקה.